Az MTV nagyon korrekt vitát szervez. Lebukott a luxus órával. A híradó pedig nagyon korrekten beszámolt. Ihletet kapott egy amerikai Kresszertől. Naptelepülése. Kelet-Magyarországon járunk. Gázüzem az szinted egy település. Ezt tetszik. Bélmegyer. Milyen név ez? Bélmegyer. Van művelődési ház is. Mm-hmm. Itt van Bélmegyer, vannak hotelek. Hát ez szép, szép kis rendben van. Ez. És ott egy fotó, ahogy van egy ifa van egy tó is. Van. Én ide elmennék a helyetekbe. Öreg Bélmegyer. Ott van mellett a Bodoki Károly vízügyi múzeum, ami annyira izgalmasnak hangzik, mint egy béltükrözés. Lehet, hogy közben nagyon jó. Van horgászhely is. És ott a bélmegyeri kárász vadászkastély is. Na, hát Bélmegyer. Üdv Bélmegyerbe. Kattints már arra a képre, Ádám, megőrülök. Melyikre? Ott. Ez Bélmegyer csoki, nem igaz, hogy nem ismered fel. Bélmegyer... Napraforgó vagy ifa. Az a legmodernebb autó. Amúgy ezek menőképek, ezek művészi képek. Figyelj, azt a mindenit. Ez rendben van. Ez kedvet rendben kaptam Bélmegyerhez. Itt magyar művész filmeket lehetne forgatni. Leülne valaki cigizni 10 percig, már meg is van egy jelenet. Kezdjük el, Ádám, mert nem fogunk a végére érni. Élőben vitáznak a listavezetők a köztévén. Egy emberre 8 perc jut. Megszervezi a köztévé a vitát, ugye, a Márki-Zay, meg, vagy mit is a Márki-Zay? A Magyar Péter, látod, összekeverem őket, mert mindkettő csak egy ilyen álmesiás. Múltkor megmondta a átadott egy kék szalagot neki Márki-Zay. Nem beszélgettek, gondolom, éreztem Magyar Péter jobb, hogyha nem kezdenek kalkulálni. És amúgy tegnap láttam, az RTL-en ki volt rakva Márki-Zay egy interjú. Ja, és tök korrekt volt szerintem. Mondjuk a Márki-Zay már megtanulta kommunikálni azt, hogy hogyan beszéljen, mert most már szerintem duplán figyel el, hogy mit vágnak ki, de szerintem a Márki-Zay az még mindig korrekteket nyilatkozik, meg ő most ugye érdekes látni, hogy neki nyilatkozataiból tényleg az jön le, hogy neki tényleg inkább az a fontos, hogy itt változás legyen, miközben mondjuk a, és azt látja ő is, hogy a Magyar Péter most valamennyire megmozgatta az embereket, akkor nem az sem, mint a DK, aki elkezdi karaktert gyilkolni. Érezhető, hogy a hozzáállás beli különbség, hogy kinek mi az igazán fontos, hogy ő legyen hatalmon, vagy az, hogy tényleges változás legyen. A DK ilyen. Olyan, mint egy ilyen mainstream rapper, hogy ő leszarja a Magyar Pétert, leszarja a hételeket, de másról se beszél. És egy nem tudom hány millió forintot hirdetett el a Molnár Csabának a Facebookján, hogy Magyar Pétert lejárassa. Azt szerintem egyik legkorrektebb te magyar politikus a Márki-Zay. Tessék, ezt ki lehet ragadni. Viszont azt néztem, hogy most volt ugye arra fel a Magyar Péter. Szegeden is volt kint pár ember. Igen, ezt nem hiszem, hogy túl sok ellenzék is tudott ennyi embert megmozgatni Szegeden. Hogy ennyi ember elmegy mindenhol vidéken is, és ennyi országszerte mindenhol ennyien érdeklődnek, az azért nem tippeltem volna erre az elején, amikor elkezdte az országjárás. Tehát azt mondtam volna, hogy ja, persze lesz, akit érdekel, meg minden, de hogy erre nem fogadtam volna nagyobb összegből, hogy ennyi embert megmozgat. Nyilván ilyenkor ez, hogyha valaki így ezt látja és ott van, akkor lehet, hogy azt érzi, hogy már holnap le lesz váltva itt minden, de ezt szerintem hosszú távon fog kiderülni, hogy ez mennyire nem fullad ki. De szerintem megvan a lehetősége, hogy ügyesen játsszuk ki alapjait a Magyar Péter, hosszú távon is, mert a lendület az úgy látszik megvan, de nyilván most ez a pár hét nagyon tömény, de hogy a, mondjuk a következő két évben mi lesz a választásokig, az megjósolni nem lehet. Ez egy alapnak jó, de biztos, hogy nagyon okosan kell ezt tovább vinnie. Kiraktak a Redditre egy képet, hogy Orbánról is, közben megkerestem a Facebookján, csak így reggel pörgettem, hogy Orbánról is legyen már kint olyan kép, hogy ott van a tömeg. Lehet, hogy... Ott egy fiatal, ott is lefényképeztek mindkettőt. Ja, de amúgy a korosztály az igazából mindegy is lenne, de amúgy nyilván úgy, hogy zárt kampányeseményeket szervezel. Meghozta a postás a nyugdíjat. Jó, nem akarok mémelni itt élőben, az a megafon dolga. Úgy biztosan nehéz sok embert megmozgatni, hogy direkt nem mondod el, hogy hova mész. Hát igen, valószínűleg ez Orbán is nagyobb tömegeket megmozgatna, hogyha nem titokban kampányolna, de most úgy érzi, hogy most neki csak a törzsszavazóit kell most hergálni, amúgy nem tudom, hogy ők kiket hívnak meg ilyenkor, vagy ezek, akik majd továbbadják a többi embernek, vagy ez hogy van. Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy ez az ember mennyiség, ez valószínűleg kevés ahhoz, hogy megszerezd a kétharmadhoz szükséges 45%-odat. Tudja, hogy most nem az van. Hát jó, oké, persze. De most is kétségbe esett. Tehát azért lebőgés lenne 40% alá esni. Amúgy most nagyon durva, ahogy nyomatják, azért ők is megrettentek ezektől a tömegektől. Hogyha mintha országgyűlési választás lenne. Nem tudom, mit csinálnának. Szerintem pénzosztás. De valószínűleg akkor is, hogyha most leszerepelnek a mostani választáson, akkor is egy kicsit pánikba fognak esni. Valószínűleg. Mondom, hát, hogyha tényleg 40% alatt lesz, az azért elég nagy debőgés lesz, és akkor azt fogják mondani, hogy de hát nem jöttek el az emberek. Az, hogy magyarázza. Túl magas volt a részvételi arány, vagy túl de alacsony. Még így is nekik lett a legtöbb arány. Ennyi év, kétharmaddal most már egy ilyen nem olyan biztonságos vezetői pozíció jót tenne szerintem nekik is, hogy egy kicsit összekapják magukat, de közben meg inkább azt tűnik, hogy csak azt csinálják, hogy még jobban nyomatják a propagandát, és még ocsmányabb eszközök az múlnak, ez meg nem tesz jót. Lehet, hogy nem ezt az irányt javasolnám amúgy. Hát jó, de nézzük meg akkor, milyen jó irányba mennek a dolgok. Tehát ugye, mint ahogy már beszéltük 25 perccel ezelőtt, lesz vita a köztévén, és hát a Magyar Péter és a Torocka is különböző kikötéseket tett, hogy mikor mennek el vitázni, és úgy tűnik amúgy, hogy nem túl elégedett a Magyar Péter. Mikor az? Ugyanis ő azt mondta, hogy szégyelje magát mindenki, akinek ehhez köze van, mert hogy mi az, hát hogy... Hát neki is köze van. Tehát, hogy akkor szégyelni magát. Ő követelte ki, nem? Ott szégyeli magát, látod? Ott folyamatosan non-stop szégyelni. Mondja, hogy, igen, és mi a baj a, most már megint? Az a baj... megint. Az a baj... Az a baj, hogy csak 8 percet lehet beszélni. Az valóban nem túl sok amúgy. Hát igen, de 11 párt ott lesz. És ezt mondta, hogy mondja, mindenféle riszrosz párt is eljöhet, és hát, hogy minden párt ugyanúgy van kezelve ebbe, az egy kicsit problémás szerinte. De amúgy ennél demokratikusabb dolgot meg... De most mi alapján... Melyik pártot kéne kipattintani ebből a... Igen. Én értem, hogy a Megoldás Mozgalomnak ugyanúgy van 8 perc, az kicsit zavaró, de közben... De gyakorlatilag a Megoldás Mozgalom az talán tekintető egy kicsit ilyen fura képződménynek. Az LMP... Jó. A DK-ék talán az a MZP-nek sincs baja, hogy ugye velük szemben vitázhat, és akkor megnyerheti a vitát. A második nem reform... MZP, Magyar Péter, nem? Magyar Péter. Egyfajtában MZP-zem ma a Magyar Péter. Szóval... Ajaj. Erre kérünk majd vízjelet. Jó. Valami Lali, erre vízjelet, nehogy baj legyen. Második reformkor mindenki Magyarországa, ugye mindenki Magyarországában a Magyar Péter. Szóval, hogy rendben van itt ezek azért legalább valami reformpártok. Momentum, azzal sem tudom, mi baja lenne, Fidesz. Gondolom, azzal nincsen problémája. Jobbik. Jobbik? Ez hogy mit keres? Ha van neki 1%-a. De hát ez is legalább egy ismerős név. Szóval elmegy ilyen gazdasági párt. Tisza, de hát a Tiszával van baja. Kutyapárt, gondolom azzal nincs baja, és a Mi Hazánk, gondolom az is érthető. És akkor mi nem jutott be? Új alternatíva és a Néppártyán. Végül azt hittem, hogy a Jakab Peti még beadott plusz aláírásokat még időben, azt mondta. Úgy tűnik, nem sikerült neki. A Jakab Petyed, de ez legalább egy érdekes színfolt lett volna ebben a mutatványban. Hát szerintem így is elég sok színfolt van. Értem, jó, a Megoldás Mozgalom az tényleg ott felesleges, de hogy... De amúgy igen... Összegyűjtötték az aláírásokat. Lehetne, hogyha... Szóval ez a 8 percet szerintem el kell mennie, szerintem nyilván nem lehet kizárni egy pártot sem, mert az nem lenne túl demokratikus. Meg most mire hivatkozva, érted, a Tisza a legfrissebb ezek közül, szóval... De lehetne söpörni ezt is. Lehet mondani, hogy azok a többi az bizniszpárt, de közben azok már tavaly is indultak, Tisza legújabb, akkor lehetne olyan keretet szabni ennek, ami már nem lenne demokratikus, ami alapján a Tisza nem mehetne. Szóval szerintem ez nem érdemes ebbe az utcába belemenni. El kell menni szerintem. A 8 percet én is keveslem. Szerintem, hogyha elmegy abba, hogy ennyi pártot behívjon, akkor bele kell menni abba, hogy ez egy maratoni hosszúságú dolog lesz. Szóval ezt ebben változtatnék, hogy legyen 5 perc témánként, és úgyse fogja mindenki kihasználni, de hogyha 11 párt bent van, akkor arra föl kell készülni, hogy az egy 6 órás vita van, tudom is én. Szerintem attól még az embereket érdekelni. Legalább 6 órán keresztül normális műsor menne az M1-en, mert amúgy mire van? Hát erre van. Igazából, ha egész nap ez a vita menne, akkor is vagy megszerveznék azt, amit kértünk a játékhatárok nélkül. Igen, az még jobb lenne. Vagy paintball-al döntenék a dolgokat, nem tudom, de hogy igazából akkor legalább végre egyszer elmegyen az adófizetők pénzéből valami olyan menne, aminek lenne valami haszna. De amúgy szerintem az is egy valid választás, hogy azt mondod, hogy te erre nem mész el, mert ez így komolytalan. Validnak valid, de szerintem nem azok után, hogy magyar Péter ezt kérte, és nem megy ezt, nem az hülyén fog kijönni, hogyha mindenki más meg ott lesz. Viszont amúgy vannak még furcsaságok, ugye azt néztem, hogy a vitában ki csoda, hol van? A Németh Balázs és a Wolf Nagy Tünde lesznek a vitavezetők, ugye a Németh Balázs az a kedves úriember, aki mondta, hogy nincsenek tények. Hát az, hogy ez itt egy asztal, Németh Balázs azt mondja, hogy ez egyáltalán biztos. És a másik érdekesség pedig a témák. A legfontosabb témákat kiválasztották. A háború. Európai Unió védelme és biztonsága, igen, háború. Hogy soha ilyen közel nem voltunk ahhoz, illetve a világ soha nem volt olyan közel ahhoz, hogy egy lokális háborúból, hiszen Luhanskról és Donetskről beszélünk, egy lokális háborúból világháború legyen. Migráció, menekültügy, ebből úgy tűnik, hogy választani lehet. Önök mindannyian emlékezhetnek a migrációs válságra 2015-ben. Most ahhoz képest a helyzet sokkal rosszabb. És mezőgazdaság. Mégiscsak én volnék Magyarország első falusi miniszterelnöke. Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, meg a magyar vidék, meg a magyar falu segítséget, hogyha nem a közülük jövő miniszterelnöktől. Úgyhogy rám számíthatnak a következő időszakban is. Ugye, amiről ma mindenki és beszél. Vagy... Demokrácia és jogállam. Kérdőre vonnak bennünket, vagy megkérdőjelezik a magyar jogállamiságot, akkor belelépnek a becsületünkbe. Ebbe lehet választani. Valójában úgy látszik, a migráció per menekültügy az egy ami téma. Ez tényleg érdekes, hiába. Hogy a háború, a migráció és a, hát végre a demokrácia és jogállam, bár ugye ez miért van az, hogy választani kell? Szóval úgy lesz, hogy valaki választja a mezőgazdaságot, valaki meg a demokráciát és jogállamot, és akkor hogy vitáznak, hogy tök más témáról beszélnek? Addig várom, hogy ki fogja választani a mezőgazdaságot. Ez egy fontos téma, de... Ha mondjuk megfejtett van a menekültügy és a migráció helye a mezőgazdaság. Na de, várjál, mert azt mondta a OM1, hogy ezeket ők az Euróbarométer alapján választották ki, tehát ez Európai Uniós polgárokat, ez érdekli a legjobban. Azt írja a 444, hogy ez viszont nem így van, mert megnézték, hogy mi az első négy téma, és az pedig a társadalmi kirekesztettség, a közegészségügy, az új munkahelyek teremtése, és negyedik az EU biztonsága. Ja, akkor egy benne van legalább. Egy benne van, de a magyarországi vizsgálatok alapján, tehát ami nem egész Európára kiterjed, hanem csak Magyarországon, a közegészségügy, az új munkahelyek teremtése, Európa jövője és a társadalmi kirekesztettség. Nincs benne az EU biztonsága Magyarországon az első négyben, az Euróbarométer szerint, se a migráció, jó, hát se a mezőgazdaság. Nincs tény. Nincsenek tények, ugyebár. Úgyhogy ez tényleg furcsa, hogy akkor miért ezeket kellett választani, talán csak nem azért, mert ezek a Fidesznek a kampányüzenetei. Olyan fura, mi szükség van erre? De úgy tűnik, igen, az a magyar királyi tévé az hű marad ehhez a mostani propaganda mi voltához. Ez amúgy szerintem nagyon kínos lesz majd, amikor vége lesz ennek a rendszernek, és akkor majd vissza kell térni így a mindennapokba, így a munkába kell járniuk. És akkor... Érdekes lesz, de amúgy szerintem direkt akarják, hogy félnek, hogy a Magyar Péter, ugye Magyar Péter pozícionálja magát az Orbán ellen. Ez szerintem az, hogy bedobják oda a rengeteg ellenzéki közé és egy ilyen feláldozható Deutsch közé, azzal valószínűleg próbálják lejjebb árazni. Szerintem én azt érzem. Hát igen, neki az ambíciója nem ez. De ezekbe egyet fog érteni a Deutsch-al, ezekbe a kérdésekbe. Szóval ez nem kontraproduktív neki? Hogy a Deutsch is fogja mondani, hogy de ön baloldali, ön baloldali és háborúpárt, és akkor mondja a Magyar Péter, hogy de amúgy nem. Hát amúgy érdekes dolgok kijöttnek, szerintem mindenképp mókás lesz, csak nincs kedvem 8 percig hallgatni a megoldásosat. Bár lehet, hogy ez is érdekes lesz. De... Szóval hát én előbb hallgatom most... a megoldást, mint a Ungár Pétert, azt hiszem. De lesznek érdekes dolgok. A Jobbikban Róna Péter. Hát ő legalább egy új név ebben. Jó, a társaságban. Meglátjuk. Viszont hát szerintem... Mikor lesz? Ezt lehet tudni? Azt mondja, május 38 órakor a Várkert bazárban nem mehettek be, azt mondta az MTVA. 100 perc? Nagyon kevés. Hát mert az van, hogy ugye micsoda... Még 2 órásra sem merték egy 11 fős vitát felduzzasztani. Ez 4 órásnak kéne lennie minimum. 1 perc bemutatkozás, 3 témakörben 2-2-2 perc, és utána pedig 1 perc bereagálhatnak. Hát én nem sok értem. Elköszönni már nem lehet? Mi lesz a vége, hogy na jó, hát nem tudom, tényleg nehéz. Amúgy ez egy elmenni sem érdemes, úgy érzem, de közben kimaradni sem, elegáns, szóval ez igazából nincs jó döntés. Ruhába is jött, meg nem is, az okos MTV-je hozott is ajándékot, meg nem is, de szerintem egy kicsit túl aggódjuk ezt, Ádám, egy kicsit túl van misztifikálva, mert nézzük meg, milyen korrekt amúgy az MTV-je. híradóban is korrekten beszámoltak Magyar Péterről, meg a pártjáról. Na végre. Magyar Péterről kérdezte a Borsa a mesterséges intelligenciát. Azt írják, arra kérték a ChatGPT, hogy diagnosztizálják. Ez van a híradóban? Ez a híradóban, az meg. A ChatGPT-t amúgy ugye arra kérte a Bors magazin, hogy diagnosztizálja Magyar Pétert. És ez egy hír. De amúgy mi alapján? Bármint megadtak neki infókat, vagy? Hát el tudom kérdezni, milyen infókat adtak meg neki. Ez a híradó, tehát ezek a hírek, hogyha megnézed, hogy mikről volt még szó, nem tudom, elsüllyedt egy hajó, háború, migráció gondolom, oké, akkor Magyar Péter, Amerika, ott a Biden, tökéletlen Biden, utána pedig a Tisza párt jelöltjei maguk a kényszagú patás ördögök, és akkor utána Magyar Péter ChatGPT. Magyar Péterről kérdezte a Borsa a mesterséges intelligenciát, azt írják, arra kérték a ChatGPT-t, hogy diagnosztizálja a magyar... Nem GP. Na mindegy, de hogy hiszen, tudod, ez most egy hívószó, és az öregasszony, aki nézi, az azt hiszi, hogy a ChatGPT az, hát az egy nagyon okos, hát a mesterséges intelligencia az nagyon okos. Nem tudják, hogy az egy bullshitelő gép, bazeg, ami nyilván ahogy kérdezed, úgy fog válaszolni. Miért nem rakják ki, hogy hogyan diagnosztizálja az Orbán Viktort? Azt mondják, hogy ez nagyon öbben alulni. A személyiségét, amelyet mások mellett narcisztikusnak, erőszakosnak és manipulatívnak írt le. A családi drámákról kérdezve a mesterséges intelligencia kifejtette, hogy Magyar Péter viselkedése súlyos, aggasztó. Ezek a képeket, amit felhasználnak. Csak ki. Igen, én láttam. Csodálatos. Viselkedése súlyos. Ezt. Nagyon erős. Édes Krisztusom, erre fizetek adót. Aggasztó és feltehetően narcisztikus személyiség. Képe. Nézd meg, bázd meg. Súlyos, aggasztó. Bocsánat. És feltehetően narcisztikus. Ilyen 15 éves kép. Személyiségzavar, vagy valamilyen komplexebb mentális betegség. Ja, hogy az volt. Mentális betegség is van. Annyi volt a hír? Hát ez aztán a hír. Ez igen. Amúgy tudod, mit mondani? Én szemlézhetnének, hol van ez ígyeket is, hogy a Csoki azt mondta, hogy Orbán a legnagyobb áruló, és ezekkel támasztotta alá. Az lehet, hogy még jogosabb is lenne. Szerintem az király lenne. Most beírtam a ChatGPT-be, hogy írjon az Orbánról diagnózist, és azt írja, hogy az orvosi diagnózisok felállítása kizárólag orvosok feladata, akik rendelkeznek a szükséges képzettséggel és információkkal. Érdekes. Amúgy azt is lehetünk, hogy meg se kérdezték a ChatGPT-t, csak kitalálták maguktól bazen. Kész. Azt mondja, aggasztó, ijesztő, elfogadhatatlan, szép fiú, önimádó, szerelmes magában, nem fukarkodott a kritikus jelzőkkel a mesterséges intelligencia. De ahogy mondani szokták, hallgattassék meg a másik fél is. Szerintem ilyeneket nem ír a ChatGPT, benne van egy a kódja, hogy nem lehet embereket így. Bárkiről ilyen demonesztálót akarsz, akkor szól, hogy ilyet nem generálom. Nagyon fura, de tényleg a legrosszabb az egészben valóban. Hazudik egy baromságot a Bors, erre M1 lehozza, mint hír. Igen. Már igazából semmi, teljesen mindegy az előzménye, de összességében ez, hogy a híradó erről szól, bazd meg. De miért nem mondták, miért nem arról szólt a híradó, hogy megmondta egy boszniai jósnő, hogy Gyurcsány Ferenc na, nekik ötleteket. Szét, csődbe vinni az országot. Na most nem egy Gyurcsánytól kell félni. Ja, értem. Jó, van ez így. Tötő, a Mandiner oknyomoz! Szakértő! Milliós luxus órával a kezén adott interjút a Partizánnak Magyar Péter. Ugye a... Ez még februári cikk. Igen, élesebb szeműek ezt észrevehették, hogy ez nem mai cikk. De mégis fontosnak tartottam, hogy ezzel kezdjünk, mert ez egy valós probléma, ugyebár, hogy milyen drága órája van ennek az embernek. Ez egy 1,2 millió. Különleges luxus óra. Szerintem én nem vagyok ennyire otthon az órákban, de van akit követek, akik ilyen órákkal foglalkoznak, és az alapján szerintem nem 1,2 milliónál kezdődik igazán luxus óra, hát azért kocsi áráért vannak órák. Mármint, hogy nyilván ez egy átlagember nem veheti meg, de hogy mégiscsak a NER része volt 10 évig, szóval azért nem esem hasra ettől. Igen, de látod, a Mandiner szerint ez egy probléma, hogy valakin ilyen drága óra van, és a közpénzeink környékén mozog. Ez egy probléma. Megnézzük a következő cikket. Arról az is Mandineres? Nem. Tiborcz István 50-70 milliós órában mozog. Na, ez viszont már luxus óra, az 50-70 milliós óra. Szerintem az már egy kocsi áram, kocsi árát eléri egy óra, akkor már az talán... Egy luxus autó ára, hát a szaros órája. Igen. Ezt az óramániát, ezt annyira nem érzem. Hát, szóval az a feelinged, és valószínűleg ez a társadalmi jelentése ennek, hogy ha már valaki 70 milliós órát vesz, neki már nem számít a pénz. Ez a hobbim, meg minden, imádom. És hogy átlag emberként is hosszú évek alatt összegyűjtök egy pár milliós órára. De hogy 70 milliós órát már tényleg csak az lesz, aki amúgy bármit megtehet. 100 milliárdos vagyonával amúgy Tibor valószínűleg megteheti ezt, hogy ezt amúgy, megveszi. Mert amúgy mi a faszért vesz ilyen drága órát? Azokban a körökben ez egy ilyen státuszszimbólum az amúgy. De, igen. De ez fontos, azt gondolom, meg csomószor az, hogy aki igazán milliárdos, az leszarja. Jó, most nem kell mindenkinek Adam Sandlernek lenni, meg nem, jó, nyilván van, akik megveszik, mert tetszik nekik. Én nem tudom annyira ennek a pszichológiáját, hogy ez hogy működik, hogy miért kell demózni is a gazdagságot amellé, hogy gazdag vagy, de valószínűleg, aki ugye nagyon kevés értéket mutat föl az életében, és úgy jut nagyon nagy sikerre, annak mutatnia kell azt, hogy ő tényleg valaki. De értem azt is, hogy ez szubkultúra. Nagyon menő órák vannak. Ja, ez meg biztos, a másik, biztos valaminek az értéke olyan, hogy basszus, ez tényleg megér 10 milliókat, ezt lehet, hogy majd eladom 100 milliókért. Valahogy nem érzem, hogy minden ilyen kurva gazdag ember hirtelen óraszakértő lett meg óraszerelmes, mert azt megértem, aki ilyen órabuzi. De ez egy divat. De azt, aki csak lehet, hogy az alapján választja ki, hogy mi tetszik neki, hogy mennyibe kerül. És nem fordítva, hogy ez tetszik, drága, de megveszem. Nem. Mi a drága? Vagy ez egy ilyen... Ez ilyenek vannak, igen. Ezt szerintem már meséltem, az kivitelezésben is hallottam ilyen építkezésen, hogy megnézte az ember a lakást, és azt mondta, hogy ez mindenből kb. A legjobbat választották, és azzal telepakolták a helyet, és akkor mondta, hogy hát ez nagyon jó, csak hogy látta, hogy mennyibe kerül, és így nincsen drágább. Igen. Ugyanezt szeretni, csak drágábban. Van ilyen, mert hogy ahogy mondjuk ugye a bort választod a CBA-ban, amikor mész a Deák térre, és azt mondod, hogy jó, hát ez nem fogsz venni 800 forintért egy bort, mert az valószínűleg méreg, hiába vizsgálta be a Nébi. De nem akarsz venni 5000 forintért se ahhoz, hogy kiborítsd a Deákon. Másoknak máshol vannak ezek a határok. Az, hogy azt gondolja a Tiborc, hogyha nem 70 millióért vesz órát, akkor átverik, mert az nem elég jó akkor, nem? Más meg ugye a 800 forintos üveges borra már azt mondja, hogy hát az még sok kacsintosz. Szóval mi idáig jutottunk, Ádám? Ekközben a Tiborc ugyanennyi év alatt, hát egy kicsit följebb. Ja, tehetséges. Ja, de nem is az a lényeg, hanem hogy ugye meg várom, mikor írja meg a Mandiner ezt is, meg azt, hogy ugye tehát a Orbán Ráhel is 13 milliós órával. Szerény család. Igen, hát saját lábukon állnak. Emellett még a szoknyája is mennyi volt, 1 millió forint, meg a táskája is volt néhány millió, úgyhogy ezt így néha így meglátják az emberek, és így kikeresik, hogy miben vannak. Ugye próbálja Orbán ilyen szerénynek eladni magát, ugye nincs megtakarítás, és nagyon vicces, közben milliárdos életet élnek a gyerekei, a veje, a mindenki, és annyira ostobának kell lenni, hogy ezt beszopd ilyenkor, vagy ezt is kizárd magadból, hogy nem zavar, hogy az összes gyereke milliárdosként él, és mit te fizeted? Pa, Orbán szerény, vidéki, első vidéki miniszter. De erre azt mondják, hogy hát a másik még többet lopna. Mindenki lop. Ennél többet nem lehet lopni. Mindenki ez az lop. Összes lopás, és ami van. Meg Ádám, mindenki rossz, mindenki lop, mindenki ízi. Mi a Gyurcsány jobb volt? A hatalom belejárója. Nem szeretnék erre válaszolni. A hatalom belejárója. Ezt kivágom hogy, hogyha valaki hatalomra kerül, akkor az lop, ezt fogja mondani rá az egyszeri választópolgár, aki még most is ezekre szavaz, vagy ugye a Gyurcsányra. Miközben pont az lenne a lényeg, hogy egyszer valaki oda, olyan jusson már oda, aki nem lop. Amúgy meg egy ilyen alapvető dolognak kéne lennie, hogy a miniszterelnök családtagjainak a gazdagodását ugyanúgy figyelni kell, és ezt fel kell válni. Ha valaki miniszterelnök lesz, akkor az meg lesz figyelve, hogy mennyi pénze van. és hogy mennyi pénze volt előtte, mennyire utána, és azokat a pénzeket hogyan szerezte, és hogyha nem milyen, szerezte, de egyszer, ahogy csak őt figyelik, és nem a rokonait. Nem lehet ezt kiátszani, úgy látszik. Sajnos, mert az Európai Uniós vagyonbevallási rendszert átvettük, ami kevésbé szigorú, mint a miénk volt, ami ugyancsak egy szaros vicc volt. De hát, ez, hogyha így ebből viszont ezt követeli az EU, akkor az EU egy nagyon jó hivatkozási pont. Minden rendben van. Szóval várom, hogy a Mandiner megírja, hogy akkor milyen drága órákat viselnek Tibor cég. A gazdasági versenyhivatal eljárás indított Dancsó Péter és másikat influencer ellen. Hát igen, és úgy tűnik, hogy nem politikai alapon indította ezt az eljárást, mert ott van a Viszperton is. Hát igen, ezt nehéz kimagyarázni, hogyha Viszperton is ott van, akkor nem mondhatják, hogy a köcsög versenyhivatal amerikaiak kezében van, mert amúgy sem mondhatják, mert ez egy magyar állam kezében lévő dolog, de hogy így aztán tényleg nehéz. Dancsó, Forstner, Fürdős, Z, Halmi, Bence, Rolex, és Viszperton, hát jó. Hát. Igen, elvileg az volt, hogy nem tüntették fel, hogy termék megjelenítés van a videóikban. Hát az pedig az már amúgy, azt írják, hogy egy csomó nem tüntetik fel, de én azt látom a saját környezetemben, hogy felszokták az emberek tüntetni, de lehet, hogy akkor ez a szűken vett környezet. Szerintem ez még nem... Nem egy bonyolult dolog ezt feltüntetni. De szerintem még nem jött át teljesen mindenkinek, nem? Lehet, hogy valaki még, nem tudom, a Halmi Bencét szerintem amúgy is kár lenne megvádolni azzal, hogy így minden szabályozást biztosan így észben tart, de vagy nagyon etikusan működik, ugye. De a Viszperton meg a Dancsó esetében sokkal inkább arra gondolok, hogy csak valami, nem tudom, valamit a GVH szponzorációnak ítélt, ők meg nem. És akkor majd itt lesz egy vita, meg a Forstner Csenge esetében, de nem tudom, lehet, hogy másoknál meg tényleg az volt, hogy elfelejtették beállítani, vagy úgy érezték, hogy ez csak ilyen felesleges baszakodás. De közben meg hát szabályozás van rá, ez hozzá kell szokni, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani. Jó, de hát persze bele lehet futni, biztos. Ja, lehet, hogy mi is hibáztunk, már nem. De nem, próbáljuk. Nem írnak a izékről a konkrét problémákról, úgyhogy csak nincsenek nagyon nagy bajok. Jó, van ez így. Nyugodtan tekerd vissza az elejére. Nem tudom, miért Pataki Attila beköltözött a Hajduhoz. Micsoda roncs derbi. Roncs derbi. Isten az ott. Igen. Igen. Ez kurva jó. Igen, már remekül kezdődik. Semmi nem a szerencsém, Mólik, azt mondod. Azt is át tudom mondani, hogy én a szerencsefia vagyok, mert mióta létezem. Mi? Mi volt ez a zeneváltás? Hát technikailag azért van probléma, maradjunk annyiban ezzel a műsorral, de nem én fogom majd felsorolni. Baj csak akkor volt, mikor én leugrottam. Mondtam, hogy főnök, én már tudom, köszi, már nem kell. Én már mindent tudok, oly, majd Pataki bebizonyítja a kéz. Akkor jött a pamamamamang, neki a fa. Mi van? Nem értek egy szót sem, milyen pamamamang jött? Mit nem értesz? Azt mondta, hogy őt Isten mindig a tenyerén hordozta, és amikor ő azt mondta, hogy nem kell Isten segítsége, mert azt majd ő tudja, hogy mit kell csinálni, akkor futott bele a falba. Fordítsa balondról. Majd Pataki bebizonyítja a kéz, akkor jött a pamamamamang, neki a falnak, le róla. Akkor jöttek a gázok. És akkor elhittem, hogy királyka vagyok majdnem. Kicsi kopasz, de király. Nagyon-nagyon fontos, hogy... Pataki, ez miből él amúgy? Abból egy kettős, mert amúgy... Vagy a jogdíjából. A kör közepénnek a jogdíjaiból. Szerinted hányszor játszol a voltam. Rádió a szeretet asztalánál? Rondjá játszák a rádió. Jó, mindenkinek megvan a maga kriptonitja, nekem az Edda az. De más meg úgy nőtt föl, hogy Eddát hallgatott, Eddát énekelt, és akkor még mindig meghallgatja Ádám. Amúgy hány kivénhet rocker van, ez aki úgy, mint ebből a... már itt a médiában, hogy 20 éve még voltak számai, amit szerettek. De most képzeld el, hogy amikor volt a régi Idorú, és akkor ott voltunk négyen az a szakadt pánkkal az esztergomi koncertjükön, és aztán utána volt az az Idorú, akik már magyarul énekeltek, és ilyen nagyon részegen Viva Kometet nyerte. És akkor valaki azt mondta volna, hogy ez az Idorú, ki a faszom hallgatja ezt? De hát volt egy, akkor egy régi... A magyarnak most is megint, voltak jó dalai, de hogy... Oké, meg most megint fölfutott, de... semmi köze ehhez, bazzek, hogy a 20 éve kivénett rockstárok már csak így paroláznak a médiába, meg falunapokon lépnek föl, gondolom, de mindenkinek kellett valami. A Nagy Feró azt találta ki, hogy ő nagy fideszes agyhalott lesz. A Pataki ezt is kitalálta, ehhez még kitalálta azt, hogy meg is bolondul, de van aki érdekes, a Presszernek nem volt szüksége arra, hogy egy egy média bokosz legyen. Persze, hogy a presszert mondod, mert a presszer meg a DK-s nyugdíjasoknak a kedvence, és akkor azt mondod, hogy nincs meg. Te mennyiszer látod miközben... a presszert a médiában parolázni? Nem tudom. Miért DK-s? Miköze van a DK-s? Nincs, csak mondtam valamit, Ádám, amit fognak rá mondani, de amúgy nem tudom, kurvára nem tudom, mit csinál a presszer. Az tény, hogy nem holdvizet iszik azért Orbán Viktor hátsó kertjében. Nagyon fontos, hogy tudod magad gyógyítani. Lentről szívod fel az energiát, itt megy föl, végig megy. Soladod át? Itt váladon, és átadod itt, most rögtön is átadom adni neked, de 1000 méterről is, 2000-ről, 5000-ről és 10000 méterről is átadom adni. Össze szépen talpról föl. És 3000-ről? 3000-ről is. 4-ről? 4000-ről is. Szegény, az teljesen. Ezt figyeld majd, ez csodálatos lesz. És fogod érezni. Mi a fasz ez? A homoerotikus műsor. Miért ez jut eszedbe, Ádám? Gyógyítja, bazd meg! Jaj, Isten, nézd a hagypéter fejét, hogy gyógyult. Nem bírom elviselni, hogy felnőtt emberek ennyire, hogy a Hajdú nem azt mondja, hogy ne haragudj, bazd meg, te megbolondultál, te ezt akarod átadni több százezer embernek, ezt a hülyeséget? Ezt tudjuk nyújtani ennek a több százezer embernek, aki néz? Óvodások játszanak, abban több értelem van. Amúgy ez vicc nélkül több értelem van, és mint ebbe felnőtt, ivarérett, lassan már az se, emberek vagyunk, és bazzeg, ezt csinálod? Hát bazd meg, semmi méltóság nincs bennetek? Hát Krisztus atyám, én nem lehet azt mondani, hogy te jó Isten, te jó Isten, te Krisztus atyám, mit keresünk itt? Hát de bassz meg! Ezek felnőtt emberek. És ezt komoly farcai néznünk kéne, hogy na, érdekes, én nem az, hogy Krisztus atyám, mi a fasz gondoltok tényleg? Nézd meg, ahogy meggyógyul a Hajdú Péter. Nézd meg, gondolom, fájt a hasa, meggyógyítja. Arra hagyjatok meg, bassz meg. Jó, mondjuk majd pont a Hajdúból jön elő a nagy kritikus én. Hát ugye az izénél előjött a Berki Krisztián megidézésénél. Ó, úristen. Ott megint voltam úgy, megint megszólalt az a nő, aki megidézte a Berki Krisztiánt, és tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy Berki Krisztián zokogott, hogy nagyon hiányzik neki az anyja. Mi van ilyenkor fejében annak az embernek? Kussolj meg. Megy a kör közepén, lúpon. Hát nem csoda, hogy így viselkedik. Gyerőlt. Én is megörültem volna ezt a számt, annyit el kell játszanom. Még vártam, hogy eljussunk idáig, Ádám. Érted? Egyesek azt mondanák, hogy már az öregségtől remeg a kezed, de lehet, hogy éppen gyógyítja. Nincs is mit gyógyítani, mert nem mondta, hogy beteg lenne az ember, de meggyógyítja, nem tudjuk mit. Hát csak úgy a gyomorsavát, vagy nem tudom. És akkor állnak operatőrök, szerkesztők, és mindenki így, ez most itt történik, és ez rendben van, hogy felnőtt emberek ezt csinálja. És itt egy partin össze tudtunk találkozni Axl Rose-zal. Tudtam, bazzeg, a magyar Guns N' Roses. Tudtam. Ez egy méltó találkozás? Egy méltó találkozás, de a Guns N' Rosesnek legalább volt pár jó szám, amiket ugyanúgy nem tudok elviselni. Na jó, szóval a Guns N' Roses is olyan, hogy volt egy jó albumuk, és azóta mindenki még úgy sem, mint hogyha azóta nem jelentek volna meg albumok, amit senki sem hallgat. A Guns N' Roses a külföldi Edda, az is elviselhetetlen szerintem hosszú távon ugyanazokat dalokat. Nemzetközi. Nem bírom már. Fú. És aztán az Axl Rose-zal. Engem az érdekel. Ez mennyire boomer, hogy elhozta kinyomtatott képeket, hogy találkozott egy híres emberrel. De legalább meg volt neki digitálisan. Nézzed a háttérbe azt a kukacot. Engem az érdekel, hogy te nyíltan felvállaltad, annyira nyíltan, hogy most elmentél a 20. UFO konferenciára. 20. Hogy tűnik. Figyelj. Mi miért nem voltunk? Miért nem mentünk el interjúztatni? Nem hívtak. 21-en biztos, hogy ott leszünk. Van ilyen itthon? Úgy tűnik. Hát akkor bazzek, persze, hogy elmegyünk. Borka, itt van, el kell menni. Én is akarok ilyen Channel 5-szerű videókat csinálni. Ez nagyon jó lesz. Amikor egy dragon sárkánylénnyel szembe állsz. Sárkánylégy vagy sárkánylény? Nem ugyanaz. Egy dragon sárkánylégy. Dragon sárkánylény? De miért kell hozzám mondani a dragon? Tehát az a sárkány... Az a neve a fajnak, hogy dragon. Dragon sárkány. Nem, Dragón. Az csak a leírás, hogy sárkánylény. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy egy ember emberszabású. Így mondták, hogy sárk, hogy ez a Dragón. És jó, de mi az? Nem tudom elképzelni, mi ez a Dragón? Hát ez ilyen sárkánylény. Na jó, menjünk tovább. Felvállaltad azt, hogy te találkoztál földön kívüliekkel. Amikor egy Dragón sárkánylénnyel szembe állsz, és meggyőződésed, hogy nem álmodsz, hanem ez most mi a valóság? Ezt hívják annak, hogy szegény, nem szegény, de hát ezt hívják azt, hogy valami baj van a toronyban, ami nem az ő hibája, de azt attól nem kell összekeverni a valósággal. A tévképzeteket? Igen. De most mondja, hogy a valóságot se tudja, hogy mi. Minden aztán kezdhetnénk tudni, hogy nem álmodsz, hanem ez most... mi a valóság? Hát innen aztán kezdhetnénk, tudod, és ott állsz, azt nem lehet elmondani semmivel. Mondjuk nincs ez, hogy... 3,5 méter magas. Ádám, az, hogy három valaki... 3,5 méter magas, akkor csak feltűnt másnak is. De az, hogy alapból valaki nem tudja megmondani, hogy mi a valóság. Megmondtam volna ennek is, hogy bebaj. 3,5 méter magas. Igen. Sárkány lény. Én ott azért azt mondanám, hogy na jó, itt talán gyanús, hogy valami gyógyszert kéne szednem, vagy elmennem egy szakértőhöz, kimész a kertbe reggel kávézol, és ott lesz egy 3-3,5 méter magas dragon sárkány lény. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a neve az, hogy Dragón. Lehet, megmutatkozott. De hogy egyfelől megijedek. Ő is megijed. De hogy utána azon gondolkozom, hogy na most akkor két választás áll előttem, hogy ezzel most elmegyek egy szakértőhöz, a biztos, ami biztos. Vagy körbehaknizom a médiát. De nem, tehát hogyha te ott állnál kinn a kertben, így ott a kezedbe a kávé, és ott állnál előtted a sárkányon, és mondnál, hogy szevasz, Dragón vagyok. Visszafeküdnék aludni. De hogyha ez így megtörténhet többször, akkor mindenképp elmennél orvoshoz? Nagyon megijednék, hogy valami birizgál a fejemben, aminek nem kéne. De lehet, hogy ő is volt már orvosnál, és kiderült, hogy nincsen fizikailag semmi baja, meg úgy mentálisan, de közben mégis ufókkal találkozom. És közben mégis felszereleném a kamerát, visszanézném, és magammal beszélgetek a kertben. Ez gyanús, nem? Hát azért, mert láthatatlanná válik. De hát voltak ilyen sorozatok. Buffy, meg nem tudom. Fia, erős ez a trailer egyelőre. Nézzük tovább. Az nagyon kemény, és ha annak megpróbálsz a szemébe nézni, az akkor, mint a mesében, elporladsz. Honnan tudod? Jó. Nem nézett a szemébe, onnan tudod. Mert olyan a tekintet. Csak ilyen sárkánynének vannak, ilyen emberszabások nincsenek? Minden van. Gyönyörű. Szerintem ilyen izének kéne elmennie, egy ilyen Dungeons and Dragons mesélőnek. Abban lehet, hogy ebben kamatoztatnám ezt a tehetségemet. Fú, bazd meg. Ez lesz velünk is, hogyha túl sokat leszünk a médiában. Múltkor a Norbit a holdra szállásról mesélt, úgy látszik mindenki ide megy el mondani a magáét. Jó, van ez így. Tessék, a maszturbáció jövőjére. Trendek és újítások. Na végre ami titeket is érint. A maszturbáció jövője. 8 trend. Első, a szexuális egészség technológia fejlődés az önkielégítésre írják. Okos vibrátorok. Amúgy figyelj, ez egy legit dolog, nem? Applikáción keresztül lehet irányítani. Persze, miért ne? De ez miért annyira fontos? Nem neked fontos, hanem a nőknek, akik erre kényszerülnek, mert nem elégített ki őket. Ja, nekik fontos, hogy mondjuk tudják szabályozni, meg programokat írni, hogy most itt gyorsabb, lassabb legyen, jobban rezegjen, jobban menjen oda-ide. Hát ezt egy egyszerű applikációba kezelni, nem? Azt szerintem ez legit dolog. Beépített szenzorokkal rendelkeznek, amelyek monitorozzák az izgalmi szintet és más biometrikus adatokat, ezzel segítve a felhasználókat abban, hogy egészségesebb szexuális életet éljenek. De ilyenek, igen, nem tudom, hogy biztos van ilyen férfiban is, de valószínűleg a női az, hogy mondjam, az magától értetődőbb egy ilyen. Nem? Hát nagyobb múltra tekint vissza talán. Hát igen, lehet, hogy a férfiakra többet elmond, mint kéne. A virtuális valóság és a kiterjesztett valóság a maszturbáció során. Tehát már régóta benne van az a VR, vannak erre külön honlapok, de hogy ezt már össze lehet kötni, VR szexjáték, amely maszturbálást, közös maszturbálást kísérő élmény. Na de várjál, mert ez távkapcsolatban. Az a következő, az már a teledildonika. Teledildonika. A távkapcsolatok és önkielégítés. Úgy értem, ennek utána kell menni rendesen egy nagyobb riport keretén belül. A teledildonikának. Hát, hogy mindegyiket rendesen meg kell nézni. De nézd, és így néz ki egy távkapcsolatban a szex. Igen, itt nem nem nincsenek annyira messze szerintem egymástól, hogy erre kényszerű. Hogy még ez is érik egymást, de na mindegy, hát lehet, hogy mással akarnak lenni. Na, igen. De gondolkozom, hogy ez reális, hogy távkapcsolatban élsz, akkor beszereztek VR szemüveget meg, és akkor te mondjuk ezt csinálod, és akkor el tudom kezdeni, van erre igény, nem? Én nem. Hát kicsit úgy érzem, hogy túl sok baszakodás ahhoz képest, de aztán lehet, hogy nem tudom, valaki távkapcsolatban van, neki van igénye ilyen okos eszközre, hogy össze van kötve, és a mozgást és érintést átadják. Ez biztos, hogy nincs olyan szinten, hogy kiváltsa a találkozást, aztán kijelenthetjük. Szerintem nem is arra van, hogy kiváltsa. Valószínűleg nem. Nem tudom, hogy ez közel tud-e tartani két embert amúgy. Az, hogy távkapcsolatban élnek az emberek, és nem tudnak eleget találkozni, és esetleg eltávolodnak egymástól, nem tudom, ilyen van. De hogy azt ez megoldja-e, az nehéz elképzelni. Lehet, hogy inkább csak egy ilyen próbáljuk ki miért. Lehet, hogy munkás. Együtt felfedezni egy új dolgot. Már most ezt nekem mondod, hogy... Igen. De nem tudom, hogy van ilyen, ez férfi-nőre van, ezek nagyon konzervatív dolgok, ezek a tárgyak. Masturbátorok. Úgyhogy lehet, hogy így vannak párban. Kíváncsiak, hogy ez mit jelent pontosan meg, hogy most akkor a VR, miközben mit látsz a VR-ban, miközben a VR, az ott csak látni lehet, nem, hogy kéne egy VR kamera is, hogy a más, nagyon szóval ez de már... lehet, hogy van, ez csak egy illusztráció. AI és a személyre szabott szexuális élmények a maszturbáció során. Na, az AI az most nagy hívószó. Ezt most nem tudom, néztétek, de most már van a ChatGPT-nek új személyasszisztense. Még magyarul annyira nem tud, mint szeretném, de amúgy már most lekörözte a Siri-t meg az összes ilyen szart, ami a többiben van. Bocsánat, Ádám, azt mondja, hogy az AI által vezérelt szexjátékok, mint például az autoblow termékek, több száz blowjob film alapján vannak programozva, hogy használat közben véletlenszerűen változtatja meg az orrát. Ez nem AI, a véletlenszerűen. Oké, de az, hogy minden lehetséges tanult mozgást fel, oké, a véletlenszerűen az tényleg nem. Szerintem itt AI-nak van eladva egy csomó dolog, ami nem AI. Lesz majd szerintem AI eszköz maszturbációra, de szerintem itt már meglévő eszközök vannak eladva AI-nak, miközben ez nem, de nyilván ki kell... visszajelzést, azt még bele kéne építeni. De miért több száz blowjob film alapján vannak próbálni? Nem tudom, nem kattintasz erre az autoblóra? Majd megvesszük is. Ki tudja, hogy mire kattintok, itt nem merek semmire kattintani. Fenntarthatóság és etika a maszturbációs termékek gyártása során. Hagyjuk már. Fenntarthatóság? Jó, mindegy, az... Mikroműanyagból összerakják? Igen, arra azért nehéz felüzgélni, hogy ez fenntartható valami. Kiszedik a heréinkből a mikroműanyagot. De hát is fontos, hogy minden fenntartható legyen, persze. Felújított vibrátorok, az mondjuk nem rossz. Hát jó, de rendesen újra. Lehet, hogy csak a motort, használják újra. 25 éves vibrátor, de ki lett cserélve a motor. Autoblow. Na majd nem egy adásra rendelek egyet. Azt mondja, hogy a tudomány hatása a szexedukációban, vagy az önkielégítés oktatása. És átadom itt az autoblót neked ünnepélyesen, egy hét múlva, amit be kell számolnod. És azt mondja, hogy jaj, ha nem viszem haza ezt, nem is. Aztán még se találom sehol az irodába. Ja, nem próbáltam ki, nem tudok mit mondani róla. Igen. Eltűnt. Eltűnt, meg én is eltűntem egy hétre, de... Jó, hát meglátjuk. Okay. Az önkielégítés egészségesebb, mint amit ugye kommunikál az egyház, hogy nem szabad önkielégíteni. Szóval a kettő közül akkor... Na jó, inkább lehet, hogy nem fiziológiásan alapon vizsgálják ők nem ezt a lelki. Kérdést. De lelki alapon is szerintem egészségesebb. De szerintem. Nem de azt mondtam, hogy a gyilok pornóra, de hogyha nincs szexuális életed, mondjuk mert nehéz, tudom a Tinderen, tudom is én, mi van most a fiatalokkal, de hogy inkább akkor önkielégítsenek, mint hogy ne. Mert valószínűleg mennyi 21-et kell? Az a egészséges havonta. Igen, de most ez... Meg a prostata rák. Ne hasonlítsuk már ezt a kettőt össze. Most az, hogy valakinek a vallása mit mond meg, az, hogy te mit gondolsz, hát ez... Nem, ez nem én gondolom. Én gondolom, csoki, a tudomány. Jó, bocsánat, akkor a biológia mit mond, meg a vallás mit mond, ez két külön dolog. Hát elég de külön dolog, és ez... Szerintem elmegyünk egy nagyon fontos dolog mellett itt, Ádám, az pedig az, hogy lenne ilyen önkielégítés óra, és ezért kapnál jegyet. Lehet, hogy ingyen is meg lehet tanulni. Szerintem ezt nem kéne így az iskolákba bevinni, én azt mondom. Nem. Szerintem erre nincs szükség így az iskolában. Hát ez is egy mondás, de szerintem transzoknak kéne oktatni, már az obiban. Jobban ért. Nem, az a biztos. Az a biztos. Igen. Meg ha már ott vannak, akkor mit csinálnak át, akit lehet. Ja, igen, igen, igen. Azt még de úgy, hogyha igazából sokra nem megyünk. Te kérdezed, bemegynek egy obiba, ahol van 5 fiú és 5 lány, mindenkit átműtenek, ugyanúgy 5 fiú és 5 lány lesz, akkor mire mentünk ezzel az egésszel? Ha? Ez most miért volt jó akkor, hogy átműtötték őket? Szerintem ez ebben az egy tanárban nem lenne hiányom úgy az ilyen maszturbáció tanárban. És ilyen nagyon-nagyon jó csajt tanítaná? Nem hiszem. Ez majd ezt szerintem rákeresel bizonyos honlapokon. Ilyen, van már erőt dokumentum. Ez a sztorit már szerintem feldolgozták párton. Nem mindig maszturbációra oktatják a fiatalokat, hogyha nem. Minden igaz. Legalábbis az én kutatásaim nem erre jutottak. Ahogy a társadalom egyre inkább elfogadja a maszturbációt, mint szexuális egészség és önismeret egy formáját, úgy válik a téma egyre kevésbé tabunak. Ez az ember itt nyilvánvalóan a munkahelyén. Miért egy fal? Mondjuk mit néz amúgy? Mert ez az, miért piszoár, ez szól van. Egy falra maszturbázunk, tényleg furcsa. Mert ez nem is WC-nek tűnik. Hát ez a munkahelyén, az irodá, a tárgyalóban. Igen, most légy, Ádám, ez az egyre inkább biztos, elfogadott. Ez van, ez a jövő. Lehet, hogy oda pisi lépen. Ez is egyre inkább elfogadott, kéne, hogy legyen úgy tűnik. Ez különös fontos fiatalok szexuális nevelésében, a korai szexuális oktatás segíthet a biztonságos és egészséges szexuális magatartást kialakításában. Amúgy ez valószínűleg tényleg többet segít, nem az elhallgatás és tiltás, valószínűleg az inkább később problémákat fog szülni, azt gondolom meg, hogyha valaki mondjuk egy nő nem csak megtiltják neki a szexet, és házasságig nem lehet, és minden izé, hanem mondjuk maszturbál, és kielégít, és megtanulja, hogy mi jó neki, meg mi nem. Én azt gondolom, hogy később egy egészséges. Hát lehet, hogy igen, de hogy később lehet, hogy egészségesebb szexuális életet tud élni, és nem az lesz, hogy azt hiszi, hogy a szex csak arra van, hogy nem tudom, ott kielégüljön a férfi, és ennyi. Szóval szerintem az, hogy megtanulja a saját testét, az valószínűleg az egy fontosabb dolog, főleg már egy férfi az hamar megtanulja ezt, de lehet, hogy nőknél összetettebb dolgok vannak. Túl sok önkielégítés megítélése. Ez mit jelent? A 22 egy hónapban? Nem tudom, mi a túl sok. Szerintem... Micsoda? Mikor válhat egészségtelen függőségé? Jó, hát persze, erről fontos beszélni. Mi is beszélünk, hogy ugye a minimum a 21. Igen. A 22-vel meg már túlmentetek minden határon. Hát ez már nagyon ciki. Az kurva gáz. Alatta is rossz, utána is 20, ez gigacsed. Az a szinte. Nem, az csak a normális. Ez a normális. Ez csak sima, az szinte normális. Havonta, havonta, jó? Februárban is. Azért viselik nehezebben az emberek a hosszú hónapokat. Már ugyanúgy 21-et kell beosztaniuk, csak kevesebb napra. Ezért olyan boldog mindenki februárban. Igen, mert a 22-nél már így csak valaki nagyon izzadtan érkezik be a munkahelyére, és így nagyon zavartan viselkedik, akkor tudjátok, hogy már 22-t maszturbált abban a hónapban, és nagyon szégyen. Írjátok meg, hogy ezek közül melyiket próbáltátok meg, hogy ez a blow, autoblow az megéri-e megvenni, hogy ne kelljen csak úgy geci sok pénzt elkölteni, írjátok meg a tapasztalataitokat. Igen. Úgyhogy szerintem ez egy fontos téma, amit nem biztos, hogy eléggé mélységében megbeszéltünk, de erre lesz még lehetőségünk holnap is. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault.